Pedra, vaca, lol, taracan, manjuta, pil, uška, voduška, nasila, uška, parila se, prijuš, parila se, jedna knjiga potvatila, naragoška povalila, zjora, troška, podskočila, nočka, pa nam bila, jedet, pa nokoška, vina sila.